la la la la la la. Il y avait un jardin grand comme une vallée. Hi havia una vegada un jardí anomenat Terra, que estava habitat per milers d'infants. Ells havien rebut aquesta herència dels seus pares i aquests l'havien també rebuda dels seus avis. Amb aquesta cançó i aquest missatge comencem una nova edició del nostre medi, un espai en el que parlem d'aquest planeta anomenat Terra, que és el nostre hàbitat, i de què podem fer o hem de fer per cuidar-lo, mantenir-lo o guarir-lo. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. A l'edició del nostre medi d'avui volem parlar de la cimera del clima de Durban, de la 17a Conferència Mundial del Clima, que organitzada per les Nacions Unides s'ha celebrat a Sud-àfrica des del 29 de novembre i fins la matinada de l'11 de desembre, tot i que estava previst que finalitzés el dia 9. Qui le tenait eux-mêmes de leurs grands-parents. Per parlar-nos de primera mà de la cimera, comptem avui amb qui ha encapçalat la delegació catalana d'Urban, Josep Enric Llebot. Ell és, ja ho sabeu, catedràtic i professor de Física i de Ciències Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, coordinador dels informes sobre el canvi climàtic a Catalunya i des del gener del 2011 secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern de Catalunya. Professor Llebot, benvingut una vegada més al nostre medi. Moltes gràcies, bon dia. Comencem una mica pel final i li volem parlar de les conclusions, o que ens digui, que ens expliqui les conclusions concretes de la conferència de Durban, perquè aquí ho hem rebut una mica com a pròrrogues del protocol de Kyoto, com principis de negociacions que s'han de conduir perquè hi hagi un acord global el 2015, compromisos de pacte pel 2020... Sí, miri... En primer lloc, que la conferència aquesta de les parts, les conferències aquestes que organitzen les Nacions Unides, és una gran trobada no només dels negociadors i dels equips de negociadors estatals, sinó de totes aquelles persones, organitzacions, empreses que treballen en l'àmbit del medi ambient. Per tant, el que passa o el que apareix en els mitjans de comunicació és una fracció d'allò que s'acorda, d'allò que es debat en aquest fòrum, i després n'hi ha moltes altres més. Però, com vostè bé ha dit, el que ha transcendit és un document de dues pàgines que es va aprovar la matinada del diumenge, d'aquest diumenge passat, i en el qual s'estableix el que es diu, per alguns es diu un full de ruta per el 2015. No? El que ve a dir és que, miri, d'alguna manera, això no ho diu el document, però això ho dic jo, que l'atmosfera no entén de si el diòxid de carboni és emès per uns o per uns altres, sinó que només entén de les quantitats totals, i per tant el que és molt important és que si s'estableixen nous acords semblants o a partir del protocol de Kyoto, aquests acords han de contenir a tothom, no només als països desenvolupats, sinó que han de contenir a tothom, perquè, torno a dir, l'atmosfera no discrimina les emissions d'on venen. No? Aleshores, això semblava que era un acord molt difícil d'assolir-se. De fet, en sentit estricte, no s'ha assolit, però el que sí que s'ha assolit és un compromís perquè d'aquí al 2015 es treballi en l'elaboració d'un compromís vinculant que sí que inclogui a tothom, no que inclogui només els països, diríem, desenvolupats, sinó que inclogui a tothom. No? A més, en el mateix document es diu que els acords que es configurin durant aquest període i que involucri a tothom han de tenir en compte de fer allò que sigui possible perquè no se superin els 2 graus de temperatura, que és una cosa que ja s'havia dit abans, però que està bé que es reafirmi, que diu que en el cas del coneixement científic que es tingui aleshores, podrien ser, en comptes de 2 graus, es podria intentar elaborar estratègies cap a 1,5 graus. Vull dir que, per tant, jo diria que aquests són els dos elements més destacables del document aquest final. Sí. Però, aleshores, la pròrroga del protocol de Kyoto que es deia, o almenys el que ha transcendit, és que es prorroga fins al 2017 o al 2020, sí. Com queda si aquests acords s'han de prendre el 2015? Sí, això és una altra cosa. No, això... És a dir, el protocol de Kyoto, essencialment, no exclusivament, però essencialment afecta a la Unió Europea. I una sèrie de països, però, per exemple, Nova Zelanda, agafa Austràlia, agafa el Canadà... Sí, però el Canadà s'ha despenjat, no? Avui s'ha despenjat, sí. El Canadà, Japó i Rússia s'han despenjat. Sí, sí. Bueno, Japó i Rússia ho van anunciar, però en principi encara no s'han despenjat. Avui ha reafirmat que es despenjava, no? Sí. Però essencialment podríem dir que el protocol de Kyoto estava fet pels països desenvolupats. En el seu moment els Estats Units ja es van despenjar, sí, abans, i que estava fet pels països desenvolupats i entre els quals majoritàriament és la Unió Europea, no? Bé, llavors, el compromís de la Unió Europea que tenia era que ella endegava pels seus països membres el que s'anomena protocol de Kyoto 2, sí, que vol dir el perllongar a partir del 1 de gener del 2013, que ho perllongava si s'assolia un acord en el qual hi hagués un horitzó que tothom tingués limitades les seves emissions. Tu, quan dic tothom, m'estic referint a tots els estats, no? Que és aquest que refereix al 2015, no? Això mateix. Com que això s'ha donat, el cas, llavors la Unió Europea ha dit, molt bé, doncs ara nosaltres no només ho posarem en pràctica, sinó que incorporarem aquests compromisos, els compromisos nostres, els compromisos voluntaris, diríem, des de la perspectiva de la negociació de les Nacions Unides, perquè les Nacions Unides no té un compromís obligatori per aquest període, a partir més enllà del 2012, i nosaltres incorporarem a la Convenció Marc, que és l'acord d'aquest marc, les nostres limitacions, que són voluntàries, però que demanarem que es tinguin en compte de manera oficial, diríem, no? I quan dic de manera oficial, vull dir que també de control de que es compleixin o no es compleixin. Si no es compleixen, poden tenir multes, perquè això en el protocol de Kyoto ja hi és. Aleshores, aquest acord global del 2015 que comenta, hauria d'entrar en vigor el 2015 o el 2016 o el 2020? Les negociacions internacionals en aquest sentit són complexes, sí, i s'acordaria el protocol el 2015 i hi hauria el temps de ratificar-lo fins al 2020. Fins al 2020. Perquè el 2020 entrés en vigor. Pensi vostè que encara han estat optimistes en això, perquè el protocol de Kyoto es va signar el 1997 i va entrar en vigor el 2005, quan el van haver ratificat el suficient nombre de països i o d'emissions, eh? Per tant, no és baladí dir que entre el que s'assigna i que allò es ratifica, és a dir, que van als parlaments nacionals, els parlaments nacionals el discuteixen i finalment l'aproven, passa un període de temps llarg, no? I llavors aquest és el període que portaria 2015 al 2020. I exactament a la pràctica, diguéssim, què signifiquen o què suposen aquests acords o aquestes conclusions de Durban? Home, a la pràctica poca cosa, eh? Poca cosa perquè ens dona esperances de que en el futur es pugui tenir una, diríem, normativa ambiental per tot el món que sigui restrictiva respecte a les emissions, però com que el protocol aquest, això que s'ha signat ara a Durban, que no és un protocol, sinó aquest document que s'ha signat... Seria un document d'intencions, o com li hauríem de dir? No, és un acord vinculant, eh? No. Jurídicament, ara, no sé si dir la paraula exactament així, però no és només una declaració, no. Això... el formalisme d'aquestes reunions internacionals tenen unes característiques molt determinades respecte al que es diuen i és un document vinculant. És a dir, per tant, acord seria la paraula, potser. És un acord vinculant. És un acord. És a dir, és un compromís de tots els components de la convenció, és a dir, tots els països del món, en el qual s'assolirà això, es treballarà per assolir això i es posen una sèrie de mecanismes, que és una comissió, que em sembla que es diu com de la comissió de Durban o una cosa d'aquestes, no? que ja ha començat, probablement ja ha començat a treballar ara mateix. És a dir, que d'alguna manera és una cosa vinculant, però el problema és que aquest acord no comporta limitacions d'emissions. Per tant, allò que li deia abans de l'atmosfera, no? Per molt que estiguem treballant sobre això, en aquest moment, doncs les úniques limitacions són les que es desprenen del protocol de Kyoto, quan el protocol de Kyoto el 2012 expira. Doncs, aleshores, si no hi ha acords voluntaris dels països que tinguin a pal·liar-lo, en principi hi haurà, per dir-ho d'alguna manera, també col·loquial, mania ampla. I a vostè quina opinió li mereixen aquests acords, tant des del punt de vista d'expert en el clima i en el clima i en el canvi climàtic, com des del punt de vista d'un representant d'un govern de Catalunya, en aquest cas, que de fet va exposar a Durban precisament la necessitat que els governs subestatals disposin d'informació detallada de les seves emissions? Sí. A veure, jo... Una mica la valoració primera, en primer lloc, la segona pregunta té una altra resposta una mica més llarga, però la primera, li dic que, per una banda, content perquè es dona un pas endavant, per altra banda, preocupat perquè aquest pas endavant no conté ara per ara cap mena d'indici de com aniran les prevencions o les prediccions respecte a la limitació de les emissions que indubtablement fan falta. El que fa a la segona part de la seva pregunta, el paper que podem tenir com els governs de Catalunya, com el govern de la Generalitat de Catalunya, li faré, diguem, una resposta una mica parabòlica. La conferència aquesta de Durban, sobretot el que ha transcendit, tenia que veure amb els actors, que són els estats, que acorden una sèrie de mesures. Aquestes mesures venen dels estats i després s'han de, en el cas de Durban hi ha hagut mesures concretes, però en el cas del protocol de Kyoto ja hi eren, i llavors aquestes mesures, aquests acords de limitació d'emissions o d'augment de l'eficiència energètica o de totes aquestes coses que es diuen, van de dalt a baix, és a dir, són els estats que ho acorden i després els estats, dintre la seva estructura, fan normatives, fan reglaments i van desenvolupant aquesta gestió, diríem, de les emissions de dalt a baix, no? De l'Estat fins a que arribem als ciutadans, no? A Durban, com ja havia passat l'any passat a Cancún, s'ha posat de manifest d'una manera bastant important que hi ha una altra estratègia complementària, no contradictòria, sinó complementària amb aquesta anterior, que és la que va de baix a dalt, no? Nosaltres, com a ciutadans, tenim una sèrie, fem una sèrie d'activitats, tenim una sèrie d'actituds que poden modificar el nostre impacte en els temes ambientals i en concret en els temes del canvi climàtic. Però no només com a ciutadans, sinó com a formem part d'una organització empresarial o d'una empresa, no? Doncs aquesta empresa, l'actitud d'aquesta empresa, o el que la normativa li fa fer amb aquesta empresa també, la normativa ambiental, fa que aquesta empresa també, l'activitat d'aquesta empresa, influenciï sobre la gestió del canvi climàtic. I el mateix es podria dir pels ajuntaments, i el mateix es podria dir per les regions, no? I també per les ONGs, que també són uns actors importants en el canvi climàtic. I això configura una segona visió, i és de que, per, torno a dir, gestionar la paraula, gestionar el canvi climàtic, és a dir, aconseguir que aconseguim un entorn ambiental el més poc virulent respecte al tema del canvi climàtic, doncs el que es necessita també és una aproximació de baix a dalt, no de dalt a baix, no? I llavors a Durban això s'ha posat de manifest d'una manera molt insistent, no? El paper dels ajuntaments, el paper de les ONGs, el paper de les regions en el tema del canvi climàtic. I llavors, en aquest sentit, en aquest paper, la Generalitat de Catalunya, que tradicionalment ha tingut una actuació, perdona un moment, una actuació relativament, no relativament, important en el sentit dels lobbies regionals i de promoure el paper de les regions, doncs ha tingut un paper destacat. És a dir, jo com a representant de la Generalitat vaig poder parlar a la sessió inaugural d'una macroreunió d'alcaldes i també, com a representant de la Generalitat, vaig tenir oportunitat de parlar davant d'un fòrum molt important d'empresaris i de financers, és a dir, de banquers, no? Defensant el paper de les regions. Per tant, la valoració que fem nosaltres des d'aquí és que, bueno, evidentment, les repercussions pràctiques d'això encara no es veuran, però a llarga sí que es veuran, crec jo. Perquè Catalunya representa que estem fent els deures en reducció d'emissions, ho sabem del cert? Sí. Respecte al pla que es va fer el 2008, que era un pla de reducció de difosos que durant el període 2008-2012 s'havia de reduir 5,33 milions de tones, anem amb el camí de compliment perfectament, sense cap tipus de problema. És a dir, que l'autocompromís que vam prendre, que es va prendre durant la legislatura anterior, doncs s'està complint, sí. Tornant a la cimera, i després que les cimeres dels darrers anys hagin acabat amb jornades maratonianes i acords de mínims presos in extremis, alguns experts qüestionen el paper d'aquestes cimeres o d'aquestes conferències i critiquen les Nacions Unides com a organisme organitzador, tot i que tampoc s'apunten alternatives. Vostè què en pensa? Com ho veu? L'alternativa li diré molt clara. L'alternativa és que s'ajuntin, com ja va passar una mica a Copenhague, es va corregir a Cancún, que reuneixin, doncs, en una sala d'un hotel, des de tal ni que sigui una sala de conferències, que reuneixin, doncs, els Estats Units, la Xina, la Índia, el Brasil i potser la Unió Europea. De fet, a Copenhague van passar de la Unió Europea. Sí. I acordin una determinada política i apa, tots els altres a complir-la. Per què? Per què aquests països? Perquè aquests països són els màxims emissors de tot el món. És a dir, Si comptéssim juntament amb la Unió Europea, superaríem el 75% de les emissions d'aquests països que els he comentat, no? Uh-huh. I llavors això què faria? Bon, donaria una mena de dictadura, podríem dir, no sé si la paraula és exactament aquesta, no? Però uns mandats molt imperatius a partir de les decisions d'altres. Que és evident que aquests actors són els actors principals i han de dir la seva, i han de tenir aquesta capacitat, però també modulats per les observacions que apareixen de tots els altres països. No? Clar, perquè precisament no estan massa per la labor aquests països, no? Clar, clar. Llavors, clar, la presència... És a dir, jo estic segur en aquest moment que la possibilitat que es produís un acabament de la cimera de Durban sense cap mena d'acord, que el divendres això era una possibilitat que estava sobre la taula i el dissabte es va tornar a repetir, es va aturar simplement perquè els països aquests, els que he comentat, la Xina, la Índia, els Estats Units, van veure que els problemes que tindrien desmarcant-se d'aquesta solució i que es trenqués aquest sistema de negociació de les Nacions Unides eren molt més grans que no pas mantenint-s'hi. I, per tant, jo segueixo pensant que el sistema multilateral és el sistema que ens hem de dotar, tot i que és molt complicat perquè potser és l'únic tractat internacional d'aquesta magnitud que gestiona amb aquests forts de debat i de negociació. Com deia, aquell és el menys dolent dels que coneixem, no? Probablement, probablement. Aquest 2011 està sent un any de crisi profunda, de fet portem anys així. En els darrers mesos han caigut i s'han remodelat governs com el de Grècia i el d'Itàlia, de moment. Creu que les cimeres del G20 per salvar l'euro i l'eurozona han pres protagonisme a la cimera del clima perquè es dona més importància a l'economia que al medi ambient? O el fet que s'hagi fet, per exemple, a Sud-àfrica i un cert cansament que fos més del mateix també ha influït en aquest poc ressò que ha tingut la cimera de Durban respecte a d'anteriors? És evident que com a ressò mediàtic immediat sí que ha estat inferior. Molt inferior. Perquè hi havia la reunió del G20 i la reunió dels caps d'estat europeus pel tema de l'euro. No? Això és evident. El que passa que la magnitud i la repercussió de les decisions que s'han pres en els dos casos són totalment diferents. Torno a dir, em sembla que ho he dit abans, allò que es decideix a Durban, en el fons, és un model del món. És un model de com funcionarà el món econòmicament, com funcionarà respecte als recursos energètics, com funcionarà el món respecte a la transferència de tecnologia, i totes aquestes vessants són unes vessants que influencien de manera important el funcionament del món i que són importants. Per tant, potser no n'haurem sentit parlar tant durant aquests dies, però en sentirem parlar durant l'any que ve amb un recorregut molt diferent que el que pugui tenir la crisi de l'euro. Sí. Aleshores, potser s'haurien d'ajuntar més les dues cimeres, no? L'ambiental i l'econòmica. No. No? No, jo crec que no, que són dues coses que van per la seva banda. De fet, l'ambiental té una bona vessant econòmica. Per això ho dic, perquè sembla que cada cosa vagi pel seu cantó, no? I recordo al principi d'aquesta crisi parlàvem de crisi econòmica i crisi ambiental. Potser havíem de resoldre-les totes dues pel mateix camí, no? Per dir-ho d'alguna manera. Jo no hi he pensat en això, però crec que no, eh? És a dir, La crisi ambiental, com vostè l'ha comentat, o el debat ambiental, simplement jo crec que està en el sentit de que els temes ambientals no es poden contraposar de cap manera, no es poden contraposar a l'evolució econòmica. Uh-huh. És evident que les empreses tenen menys capacitat d'invertir perquè hi ha menys diners en els bancs i els bancs el deixen menys i que, per tant, d'això se'n podran ressentir les inversions ambientals, però en qualsevol cas no serà perquè s'opini que les empreses, un dels futurs, un dels elements de competitivitat de les nostres empreses està en actuar, diríem, en la línia del que són la sostenibilitat i el que és els conceptes ambientals, i en particular els del canvi climàtic, perquè al cap i a la fi el que fa amb una empresa és que sigui més eficient energèticament o més eficient als usos dels recursos, o que aquesta empresa, i això ja no és canvi climàtic, però tracti adequadament els seus residus. Tot això, que ens sembla, no és accessori, això ho hem d'entendre, això no és accessori, això està en el socarrel de la dinàmica econòmica. Hi ha molta gent que opina, jo entre ells, que el futur de les empreses està en aquest tipus d'empreses que tenen aquest comportament i no amb empreses que ara diguin, no, com que estem en crisi econòmica, ara els temes ambientals són de segona i per tant no en fem cas. Professor Llebot, després de Durban, què? Perquè el temps va passant, la temperatura del planeta continua augmentant i no sembla que s'hagi d'aconseguir allò que deia vostè abans, no superar els 2 graus d'escalfament que es considera un llindar perillós. Probablement se superaran els 2 graus de temperatura. Després de Durban, l'any que ve tornarà bé la COP18, serà a Qatar, és a dir, serà un dels llocs en els quals s'utilitzen més combustibles fòssils i que, per tant, les emissions per càpita són les més altes. Serà un primer pas. Hi haurà partit del Barça per amenitzar-ho? És veritat, potser sí, també hi seran allà. Potser serà la primera visualització del recorregut durant aquest any, de l'aproximació cap a aquest acord vinculant, a veure com va. Com ja l'he dit abans, jo crec que els acords aquests s'han de mirar no tant any a any, que ens poden resultar cada any decebedors, sinó s'han de veure en el seu conjunt. No? Hi ha una imatge que ens indica, una imatge, una metàfora que ens indica això, no? És a dir, el 2009 es va fer el Congrés de Copenhague, la COP de Copenhague, que aquella sí que va ser un gran fracàs. Durant els anys anteriors, a partir de Bali del 2007, ens havíem preparat per anar corrent i per saltar aquest obstacle de Copenhague i sortir airosos d'això. La veritat és que no el vam saltar, sinó que ens vam ensopegar amb Copenhague i vam caure. Ara, per tenir aquest obstacle encara hi segueix sent, doncs hem de tornar a prendre carrerilla, no? Ens hem de tornar a tornar enrere i avançar a córrer. No? Doncs aquesta imatge seria una mica el que representa cada una de les cops. Cada cop no és un obstacle, sinó que n'hi ha uns quants. Ara podríem dir que aquest obstacle l'hem posat el 2015 i el que hem de fer durant aquests anys és anar accelerant per poder-lo superar bé el 2015. Professor Llebot, abans d'acabar, i tot i que això podria ser motiu d'una altra entrevista, i avui volíem parlar del clima i de la cimera de Durban, faci'ns una valoració ràpida d'aquest gairebé un any que porta com a secretari de Medi Ambient i de Sostenibilitat i de cap on s'orienta la política ambiental de Catalunya en matèria d'emissions, de mobilitat, però també d'aigua neta i depurada, residus, etc. A veure, hi ha una cosa que no li descobriré res de nou. Catalunya està en una situació econòmica i financera complicada i això merma la capacitat inversora que té el govern, com ens passa també a nivell de famílies, a nivell d'individuals. És a dir, aquesta situació marca una mica el conjunt. El que, malgrat tot, li diré, és a dir, durant aquest any hem estat treballant i seguirem treballant en la viabilitat econòmica d'algunes de les empreses que em toquen en la meva secretaria, per tal de que aquestes empreses públiques puguin complir la seva funció sense renunciar, perquè no ho han fet, a cap dels objectius d'aquestes empreses. No? En el cas de l'Agència Catalana de l'Aigua, doncs vostè ha mencionat abans la qualitat dels rius o de la depuració, doncs en aquest moment es troba amb unes dificultats econòmiques importants. Per això li deia. No menys tenibles. Perquè el Consorci del Besòs va amenaçar d'aturar la depuradora el 2012. Tothom juga les seves cartes d'amenaces. Nosaltres esperem que la situació financera i econòmica de l'ACA es pugui equilibrar en el decurs del 2012 i que això comporti que es paguin els deutes i es pugui a poc a poc posar-se al corrent de les obligacions pel que fa a les administracions actuants, que són les que són responsables com a Consorci de Besòs en aquest cas. Llavors, jo entenc que molta gent, moltes empreses, moltes organitzacions ho estan passant una mica malament, o estan passant molt malament perquè l'administració no paga, i per tant, el primer objectiu amb un transfons finalment ambiental és aconseguir que això es deslliuri. No? M'han explicat els plans de viabilitat de l'agència, en aquest cas de l'Agència Catalana de l'Aigua, per aconseguir que aquesta situació quedi alleugerida, i creiem que això no serà la situació econòmica no serà objecte, si aconseguim, que ja dic que no està clar, però tampoc està en la via de solució, que aconseguim que el sistema de depuració es mantingui com ha estat definit i en el futur es pugui ampliar, ja parlo del futur més enllà l'any que ve, amb un pla d'inversions com ens exigeix les normatives que ens hem autoimposat nosaltres, però també les normatives europees, doncs que en un termini mitjà es pugui recuperar la plena eficiència d'aquesta agència amb unes garanties de viabilitat econòmica de la mateixa agència. Pensi vostè, m'estic concretant molt en el cas de l'aigua, però és un dels casos que ha sortit més en els mitjans, pensi vostè que la responsabilitat dels administradors davant d'una agència, del govern, davant d'una empresa, és que aquesta empresa funcioni com a tal i tal com està ara actualment l'empresa i com estava a començaments d'anys i com estava a mitjans de l'any passat. Aquesta empresa no tenia les garanties de viabilitat perquè pogués complir les seves funcions ambientals. Per tant, la primera preocupació és aquesta, que pugui complir les seves funcions ambientals d'aspecte depuració i d'aspecte proveïment d'aigua. Per al cas de residus, s'ha de fer un nou pla de residus a Catalunya perquè el que ja expira l'any que ve. El servei meteorològic està ampliant, perquè la situació econòmica tant de l'Agència de Residus com del servei meteorològic no és com la de l'ACA, és a dir, en aquest sentit la viabilitat de les empreses no està amenaçada. I després, des del punt de vista de les polítiques específiques ambientals, doncs és aconseguir el màxim de diligència en els permisos ambientals. Diligència no vol dir rebaixar les garanties que es puguin fer, sinó fer-lo amb la màxima eficiència i elaborar les polítiques, com en el cas d'aquestes que hem comentat de canvi climàtic, arribar a unes polítiques d'elaboració d'un pla de mitigació de les emissions, una estratègia d'adaptació, el foment d'acords voluntaris amb les empreses, tot un reguitzell de polítiques, diríem, ambientals que donen continuïtat a la tasca de molts governs que ens han precedit i que són consensuades a tot el país. Estem arribant al final del nostre medi d'avui. Professor Llebot, ja ho sap que sempre acabem aquest espai demanant algun consell o recomanació, tant individual com col·lectiva, per contribuir a millorar el nostre entorn. Sempre jo, de totes maneres, no soc gens original. Sempre apel·lo a una cosa. Quan parla d'aquestes coses com les que hem estat parlant, de conferències internacionals i de superestructures administratives, un té tendència a pensar que els problemes estan molt lluny de nosaltres i que sempre són els dirigents que no ho fan bé i que són els responsables de tots els mals, no? I moltes vegades perdem de vista que amb les accions quotidianes que nosaltres com a ciutadans fem en el dia a dia també tenim no culpa, no estic parlant de culpes, però també tenim incidència en l'evolució de les qüestions ambientals i de les qüestions també econòmiques. No? Per tant, jo demanaria, com ja ho he fet altres vegades, quan tenia oportunitat de parlar gairebé cada mes, doncs que com a ciutadans ens siguem responsables amb les nostres actuacions i que sense cap mena de recepta actuem ambientalment de la manera que creiem que és més responsable. Amb això ajudarem a la gestió ambiental, ajudarem a l'administració i ajudarem al clima, segur, de ben segur. Doncs amb aquestes recomanacions i amb el compromís de posar-les a la pràctica arribem al final del nostre medi d'avui. Gràcies, Josep Enric Llebot, per la feina que fa per Catalunya i pel planeta, i gràcies també per aquesta entrevista. Molt bé, gràcies a vostè. Fins la propera. Assez grand pour des milliers d'enfants. Nosaltres ens acomiadem també i us emplacem en una propera edició del nostre medi, amb més temes, més propostes, més comentaris, més reflexions per contribuir entre tots a millorar o a guarir el nostre entorn. La la la la la la la la la. Où est-il ce jardin où nous aurions pu naître?